الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، kjo është njëra nga kasetat El Huda wa Nur nga ligjërata shkencore dhe fetavat e shariatit të hoxhës son Allama Muhammad Nasiruddin El Albani, e ruajt Allahu dhe në mësosh të kemi ndobin nga kjo. E ka incizua këtë kaset dhe ka kompletuar Muhammad ibn Ahmed Abu Leil El Athari, që gjithet në zërka numri telefonit 985317. Unë bashkë këtë bim me datë 3 dhe l-Hijja të vitit 1413 Hijri. Numri i kasetës 861, 1116. Sëpani parë, haqë është? Oh. Unë dërëzit pak si ka shpujt, masë në si në të mash vesht, kita ka zemë. Kjush? Ka në dëj që shka shpujt aj, nësës se këmë marrë vesht në shka. Aj. Thot, qëfar vendi ka në Islam, gjematul khajrija, au gjemijatul khajrija, që qata humanitare, dhe a kanë diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawla Islamia, dhe a është lejuar, është gjaes në Darul Harb me pas kësi institucioni? E, bënë të rgjime të e shqypës shqypi. Po vetë, a është, a ka vend në Islam për gjemija kajrija? Edhe a ka shqypë, a është, a i përngjanë? Bejtul Malit që është ndaule islamia. Edhe shqipë të salis, a është gjajt ndaule harb me pas gjemija khajrija? Gjemija khajrija në qofë që është bërë në hudud shëriatit islamietit, është gjajt. Qënë që ka thanë Zotë Gjëllë Shanu, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كو آيات ست مسلمانات كان برش منمو شي شوشت برتمير مش منمو برتكيشة كور دول مبا ديسا مسلمان دول مبا جمعيات دول مبا أرتاك për me ba mirë për halkë, s'ka shybe që kja është një punë mirë, lakin shumë gjemijate ka në alem harapës janë që janë, nuk janë agjem si kur shqiptarët, duken që janë harap, këta gjemijate që i banë, e kanë kanunin disa herë, i vjen dushman shëriatit ton. Meselen, papa i dab një mesel për mi marrë resht këtë fjallë që pa foli vetën që tash. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halkë që kanë ehtiaj për para. Kër i mledhin paret, disa pare janë për zëqatit, disa pare nuk janë për zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me thanë nuk është farëz. Zëqat që dhe me thanë është farëz. Që këmallë që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuë, me basë sarf, illa me jena pukara, në dorë, për dorës, i dorë të fukarasë. Ata pare qire që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë për zëqatit, s'ka gajnë më ba mirë por ai insan që ka ihtiyaj me ba zeyinia sa ke gjemijet e khajriyet me ba mirë me ta kja gjaiz lakin pa thone meselen një mithal që mi marrë dhe shferkën do në maru një gjamije këtë gjamije nuk ka gjaiz mi maru pe paret e zëqatit a gjaiz mi maru pe paret sadakatet që janë që kjo është misal tash ai gjamijet i khajirje që pa vetë për ta duhet me pas dy shënduka një shënduk për zëqat që është farz një shënduk që është sadakat kur vjen një insan që është fukara i napim për sëndukër i pari vjen një qeter më ba një punë të mirë lakën nuk është puna fukara është thash veta më maru një gjami më maru një medereze më maru një mustashpa nuk është gjaj për sëndukit dhe qatit më maru duhet më marë për sëndukit që jam për sëndukat që kërë mithal është që të thëmë vetën e gjemëjet, hajrijet që donë mi ba musliman që janë shqiptar më thërën kur të bajnë hudud shariatit kja hin ajetin i parë që shkallëzoha u të avënu alë birri u të takua u që të rësënë ka në Kur'an që thëtë ويتحاضون على طعام المسكين اذا في على شكرت الجائز مبا جميع تهيرت كورتين حدود شرياتت اما بيت مال المسلمين كي اشت كور اشكيا جميع تهيريت كان وجودا يعني مسلمان تأثيراً نكان هجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي أكبر كجمعيات جاني شم يثت حالكت يوج بنوني برمها ورمبيه هذا مبا إبادت زوتي جلشانه سنة كي كان حكومة دور në ata pun të i banë në gjëmijatët e kene vërshë në mi banë. A me të gjënë për sualit? Kallës të odihët më të thotë, hëllë të shbih gjëmijia al-kajrije më gjithë lë anë li bëjtë në manë shpi dhore islamia? Të shbih a ka? Jani të shbih në qëtër në shka mi ba të shbih jani? Jani më kanë gjëmijia al-kajrije fil anë ka بيت المال في الدولة الإسلامية ولا مرش لكن هذا الرهاش نكوى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان ايش بيت المال بيت مال المسلمين بأي معنى يعني يعني ما تشوش برج مباس الدولة الإسلامية بيت المال تشوش برج مباس بشان ملتاش جميع خيرية كتمنى يعني ايا اش فرض ذكي اش فرض ايا ملتاش سبارج كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شو كياش مقصادي كيا فيال ونانا فجوافي ما ايتي مروش مروش السؤال نتا جو توضيح ايوه سنه برفارا كو كان فيلو م بو مدرسه شرعيه ديتا اوجالار ديتر شان كان سنه كان ثون س جايس م بارت زكاتيت مدرسه مدرسه ديتا اوجالار تري كان ثون جايس هذا شلون مو دليل كان مو دليل وفي سبيل الله باقس ما جان كت مساله تبوني që është me ba tëfsir o fi sabirillahi tëfsir gjanish që kur që përkaldzen për disa hëgjëlar i këtune hëgjëlarët të rije kja që anësh shqybet ka qënë që Zotë i Gjëleshenu kur ka ba bejan senët që ajaiz me i ba sërf zëqatin atyre i ka ba 8 vene në ajeti krejtë dini innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ka than masanai wa fi sabilillah mi ba tafsir wa fi sabilillah ashtu janish yani për krejtë punët mira nuk ka fajde mi ba këtë tafsir innama sadaqatu lil fuqara wal masakin krejtë janë fi sabilillah për shka mi kalzua mi ba tafsir tët vene masi fi sabilillah në kam tët vene tët qin jetët zhet tët qin ven tët mi jani kur të zhjanim amnin fi sabilillah atëherën nuk ka fajde me ba këtë tafsir si kur që ka ba zhoti gjeleshenu lakin amundet më tha një muslimen që Zotë fjalë, disa fjalë që s'ka fajde, ja, nuk është musliman nuk edhe të këtë fjalë. Kja e para mesele. E dyta mesele, mufessirin, muëshmit, e kanë ba të shirë, o fi sabilillah, disa kanë thanë veç për me ba luftën. Disa kanë thanë ma tjefër, Më ba haqë, kë fjala dytë ka ardhëlir për pejgamberi s.a.s. Ma të për se këtë, se ka gjenish ka ardhë. Jani, fi sabilillah më baluf më dushman, më kalla, më qafira, e dyta, me na fukaras më ba haqë, më shkun haqë më qafë. Ma zjanis të këshu, më fesërin të mëshmit nuk kanë thonë. Këta disa të ri, hëgjëllarë të ri, këta janë shumë janëlish, qënë që kojtonë që aljaiz me zjanu manani ajetit që Zotë Gjellëshenu nuk e ka zjanu që atë që donë ata. Por që kështë të përna thojna, Në jena Salafijin Pse? Se do në biba tëfsir Ajetën i Koranit Edhe ahadisën Përgëmën S.A.S. Sikur që kanë ba tëfsir Salafi Salih Dhe Salafi Salih janë këta katër imame Janë imam të katër medheve Abu Hanifja Maliki Shafija, Ahmed ibn Hanbal. Nuk ka than njeni për këtyn e katër që fi sabilillah është gjaiz me zhjanu që me hi kret punët e mira. Me maru gjamië, me maru medresa, me maru mustashka, zishka. Nuk ka than kush për këtyn e. Edhe më këthy edhe ma moqëm për par këta katër imamet që kanë ardhë. Nuk ka hiq një sahabije jese një tabije që ka thonë që kur që thonë këta të rritë atëherë në që ka thonë thonë që Zotë i Gjellëshenu ka thonë o me ju shakik në rasula min badi ma të bejën e laurhuda o jetë të bje gajra sabirë lë mu'minin në walli ma të walla o nusri i gjahenne ma vësajt masira kë ajet ju thëtë ëmmetit islamjetit që tutëri masibani mukhalafet pejgamberi s.a.s. mukhalafet edhe masibani mukhalafet që të ullë që kanë eqë muslimën të moshmit e më pru një ditën e reje kujtoni që është mirë të kënë që nuk është mirë pëse Më kanë që kishtë kanë emir, kishtë e të pejgamberi s.a.s. edhe ata muslimën të moshmin kishin e të që kur që përdojnë ju. Jasa kanë mujtë me thanë që kur që përdojnë ju. Asë bajnë që kur që i banë ju, asë nuk thojnë që kur që thonë ju, atëherën kë ajet ju... jam shenë një eftyrë të të në janë أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Por një fajde, për para akshamit sët, këna pa një mezhlis me disa harap, më veti jemi mesire, as janish është, lakin mëksadi është një fjal. Ka thonë kam kënuë në disa qitabe që ai musliman, që nuk ka falë ku ka kënë djallë, ka dek, ka knu një qitab që kë nuk ka gjaiz me la, nuk ka gjaiz me ba që fen, nuk ka gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin vërt qafira. Se, se kë që ka lan namazin, ashtë qafir nuk ba të vërësie në vërt muslimanëve. Në veti, Shathuti Unë e i thash Qysh të karë Për gëmërë s.a.s. Derin i këtë zaman Ka kaldu Ka shku e zamanët mira Edhe zamanët që Të keqe Nuk ka ba O alki që musliman Që ka dek Edhe kanë marrë dhe shaku Që nuk ka falen nuk ka bawa ki që mi shti vorin me qafira e kan shti vorin i ti në vorat të muslimaneve edhe e prune këtë ajetin o jetë tëbi gajra se vidë mëminin unë e di bashk mirë që këta që thonë këta fjall janë disa e hëgjëllart mire janë të kënu shumë janë lakin këtë mesele kanë marash janë nesh sa i kanë banë mukhalafet سبيل المؤمنين اولا تي اقائز اكن ايس مسلمانت نقضى واخي تي مشتي مسلمان تي صد لا اله الا الله محمد رسول الله اكشتين بور شافيرا قضى واخي تي ني انسان نقضى اقاثير خليفة مسلمان يا ففالش يتقبرس كريتين nuk ka bërë ka bërë më falë e ka putë të krytin ka dhe qafir këta kanë qënë në vërë qafira se nuk është mëmësin një musliman që i besen zotit gjelëshanu e pejgamberi s.a.s. që e ka bërë amër me falë në mazin edhe e ka në zamër që e ka bërë me falë lakin nuk falët edhe aban kabur me afrut me afret kërytin për mas mu fal e nuk bahat nakën nuk hin heq por që këtë sebep kë që aban kabur me mytin e mas mu fal kë është qafir amma një insan bënaki herher është fal bënaki disa dit për Ramazan që ka një nuhë kë nuk ka dalil që është qafir për që këtë sabab kë kur deken nuk është gjaj mishtin vërët qafira është mërë që kena mishtin vërët muslimana kur që fjallja nuk është gjajz me pru një tafsir të rije që s'ka kënë muslimanët e moqëm në kjetë udhe umur vashtë inshallah umur vashtë në ditë pëtët Talha është një gjallë të në Talha po interesohet A është mirë, ose edhe kërkon këshil, a me mësu psikologi, apo jo? Po vetë që ke gjarin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a në psikologi? Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, që në që ka shumë disa bahse, që i vjenë muhalefet shëriatit. Ej që do më mësu ilmën nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëth, që kur të kënën një mesede në këtë ilim, e mërdhesh që a i vjenë mukhalefet shëriatit aja. Ilmin nëfës është që kur ilmi felsefa, edhe ilmin mantik. Nuk është gja ilmi këtë nuk të ajinme, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Shtu në thojna joa për këtë mesela. Që i bën i vasijet të gjallit, që i bën i vasijet të gjallit që kam su tip, a me bo i si mërë në tip, apo shka me bo? Në tëb... Medicin. Në tëb a nëfës. A e të thanevije kam su tip. Oh. Mi pëtash kullia, oh. Po do me mësu, po vetë a bën, me mësu ilmën nëfës. Na për gjovab që nuk bën. Po. Këtu është fjala mana adel që letë të bëjnë tamam ilmën nëfës, ilmën tëbë. Tëbë, këtë është ma mirë. Po. Se ilmën tëbë është fardë që fejë. A kanë bërë njësa muslimana me kënë, jani, doktor, tabib. علم النفس نكاش جائز علم الطب الجائز أشفرد بردس بردسا يشتو سؤالي سويت فصوت أبوات اتكاف نفرت جيثة جاميت يعني أبوات اتكاف من جيث كي جاميت أفو يوم كشتو ثوين شم دساه الله لكن كأرض حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كي قاثان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بورتوغوز حديث نكاج جائز مباع اعتكاف نكي ترجامي كيان نكيان نيب يكتون الترجامية كيكاش صحيح كيكار في فغم صلى الله عليه وسلم Sali Kata thot të jetë në mesgjit a falet para akshamit edhe drejkës janë i dhuhrit në kohën ku është ndalu mu fal si dhe kursir e zani. Këtu ka dy mezhebe se pejo në ma e ka të thonë disa që është gjaiz, disa ka të thonë nuk është gjaiz me fal të jetë në mesgjit në vakët që është makrohe, lakin e mezheb që thët është gjaiz që këmë edheb është sahih për disa dëlile që kanë arë për pegamin s.a.s. ma i forti dëlil që i meselet janë shumë dhe së mundë me folë zgjanish ma i forti dëlil hadisi që i thët pegamin s.a.s. i dha gja ahadukum jëvë në gjumëa والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كل حديث سد يمشير شم هلط مكدين كل حديث سد مسلماني كورتين جامي ديت الجماش الخطيب أشتفول نقاش جائز مميت për para që të falin dyreqat të hejt mëzit. Nuk a gjajt më najten. Letë falin dyreqat, mësënaj letë rrin. Tuken, që ka thanë për gëmën s.a.s. hadith kjetër, i dha kulta li sahibika, jo me l'gjumua, o l'imamu e khtob, ansit, fakat lagota. Kë hadith, kalbëzën një mësire që nuk është gjaiz me ba emër ma'ruf e nahi munkar të ukan që është të fol hoxha në hytëpë ditën jumas. Aleykum salam rëtullahi barakatuh. Ala wa sallam. Ala mësak Allah vë t'hi. Fjalla johën. T'hi të mëzgjit. Këj hadisi në dytë ka thënë nuk është gjaiz më ba emër bil maruf edhe nëhi hanë munkar të kënë që hoxha është të ba hytë për ditë gjumas. Dhe më thënë këj hadisi që farzi emër bil maruf nuk është gjaiz më ba emër maruf. Kur që jetë mësela që shtu në qësër anë ka ba emër me falë dyreqat të hejtë mëzgjit, del në tijgje që me falë dy rekat në qëtë vakë që nuk është gjajt me falë qëtër gjahë, është vazhjim me falë sa dy rekatë, lakë me falë në afile nuk është gjajt. Ashtu, dërë gjohabi që kur ti një insan në gjamije të kaj që është vakë që i krahetit, nuk është gjajt me falë në afile. Lakin la e ka bërgj me falë dyreqat të ajet pasit. Kërë hadisi i gjumas, e nëpë këtë delil, që është ma i forësi delil, që nuk ka gjaiz insani me hinë gjamije, e me nëjtën, uvelu që është në vakti karahetit, illa ma që të falin dyreqat. Hadisi umum që i vjen, ka dy rivajete. Një rivajet sëtë, إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس برشكت حديث يفت رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين Një imam dhe imam që eqen me Kur'ana me hadith nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kaldove të sparit që mësi ka ban për nga me sasëm emër me falë dyre qatë të kënë që ashtë ojë të falë lakin emër maruf në e munkar nuk ka gjajt me ba nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu ka metën habitin Ka ka thonë, kur t'hi një musliman në gjamije, një vakë që jash vakë që qërahetit, nuk ka gjajt më falë, edhe nuk ka gjajt më najtën, ka më metin kam. Që, ka thonë për Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fela e gjithë, hatta ju sali rakatin. Lakin, kur kam kujtu vetën, në hadisin i gjumas, Si pëthet emr ma'ruf nuk ka gjaiz me ba, tuk e një është fardz, lakë mi falë dyre qatë është gjaiz, bel është wajib, manaha në vakti që rahetit është gjaiz me falë dyre qatë. Dume në kaldu një mesele që ulemat i fukaha kretë medhebet, katër medhebet që janë, kur kaldojnë vaktet që është më kru më falë, nuk e kanë ba adet më kalzua kur të hinë gjami di gjumas, e imami ka hybin më mbarë, nuk e kalzon këtë vakt me ata vaktet që janë pensë, që është më kru më falë, nuk e kalzon. Tuken që fruki i holë, duhet këtë vakt, mi ba vakt i gjashti, pensë i dinë, edhe kjo është jashtë i vetë, pëse nuk ka gjajtë i mu falë, të kënë që është hoxha, të bahyt për di gjumas, illa që të dyre qatë. Kur të marrë i vështë i ka vakt jashtë, nuk ka gjajtë i mu falë, e në afire. Lakin, për Ameri ka thënë që të dyre qatë ke i bërsh me falë, e marrë i vështë, gjohavin në shuarit i ka ardhë, kur të ishë në gjamije, Tiri vakt është e ke barës më falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë. Ka thot, e dhajnë të dirë, a është gjejt me falë dyre qatë të hije, apo jo? A, në sualin është. Umor është. Këto ka një tafsir, kur është e dhajnë muafik shëriatit, nuk është e dhajnë bidatë, Atëherën është mushab me folë, me thanë që kur kisët të muazini. Lakin kur tjetë e zanë ka bidat, jani e qënë zanin e ule, si me thanë që më ba dyzen, jani. E ke nuk e gjahis me ba, si kur që e zonë zanin, këtu, Atëherë më falë, ma më jësë me jenabë gjawabin këtije. Lakin ka një surat në ashofin gjami tonë që i falën di gjuma, është pa ju kalzej. Disa herë hin njeni dhe mu fal, adhin e zonin. Rrin kam, nuk falet. Pse? Dhe ma e nabë gjavin e zonin. Masit vitrisin, finën me fal, e tahit me zin. Kja është e anësh. Pse? Qënë që me nabë gjavin e muazinit, nuk është suajë, është mustahab. Me në ju hytë për një hoqës ditën gjumas është wajib. Këtë që nalët në kam për menab gjahabin muazinit, kur bitërishet e zani, bitërish kë menab gjahabin, fillen hoqëa me ba hytë për, a i fillen mu falë. Ja, ka nuk është mirë. Qëtë sahat që hinë gjami, vëllëu që ja fillen e zani me thirën, ma mirë është mi falë dyreqatën në najtën. Illa kur tjenë e zani kur tjetë e zani vidat, si kur që kanë zonë shparit, ashtu dhe ma farë duhet mi falë sënnetin në alfan të jetin mëzgjidit, mos mi ba veti me zhull me na vjohapin e ezanit. A umuro është kemë se da fëtë, inshallah. Po, umuro është kemë se da fëtë, inshallah. Po, është fali 5, këtu të të ne dikush ka leju nuk e në vetu la të gratë. Qëka është tukë me Allah për këtë mesele? Disa gjëllat të ne e kam bëgja isë me nuk vetë la të gratë. Aji. Po, vetë të qëka është tukë me Allah për këtë mesele? Kë është një haram i ronë. A thonë ju, qështu, një haram i ronë, janë i kabira me në kabair. Shafi Gëmër, sallallahu aleyhi wa sallam, ka thënë, la'në Allahu në namisat, wal mutanamisat, wal washimat, wal mustawshimat, wal falijat, al mughajirati li khalqillahi lil husn. Kjo hadith thët që Zotë i Gjellëshanu i ka bala net që ta gjinë sa për grave që ka bajnë i bajnë që i thët i shqip i nukin në nuk thonë i nukin kam haru që ka thonë i shkulli mi shkull që shto thonë në mi shkull flokt. Ka thamë pejgamberi sallallahu alajhi këta gra që i zhgullin flokt, ja veç pe këto për misionit që i thonë kësaj? Jetu. Pikret trupit, pikret trupit, pe këtohit, pe vesh, pe dorës, pe kamës, këtë jetë lë tjetë, nuk është gjaiz mi hekë, illa që të bëna që ka naf izin pejgamberi s.a.s. mi hek flok këta bëna i dini jani muslimant i din mësana i ka kaldu këtu në hadit disa që shkrujnë në trup një boj kujtetën më mleqet tërën s'ka kështu të plec nuk ka tri dita. Una kur kam kanë më në qëtë tonë, së këna pa, lakin këtu haraft edhe në Suria ka shumë, edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele tjetër, kja zahir ka kanë motit, lakin nuk ka këna pa në këtë në këtë ditë. El Falijat. Që dhe me thonë El Falijat? Grat motit ka ken një moda atëherën tëshë alhamdulillah nuk e kanë bo kanë marë në thojnë lim që fa thonë ju lim më vërët e kanë marë limen e kanë zjenish për dhamit e kanë qil zotë i gjëllëshenu ka e rëtis dhamin një dhamit. Nuk u pëlqen gruz da mi shilë që shtu si kur qeni që i ka dhamë të kështu bësh. Janë i da mi ba dhamin ma të bukur sa ka e rëti zoti gjithashanu. Por që këtë sëbëb është shumë një gjuna i madhë. Masi e ka folë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të sene ka thonë në fund të hadithit, por çka i ka bona në zoti gjithashanu këta gjinsa, pse ndrojnë jeratisën i zoti gjithashanu. Në Kur'an thotë zoti gjithashanu, hadha khalqu Allah fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi. Fëtë të barëk Allahu ahsanu khaliki. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë se ka ba zoti. Kur dhe me ba e ma mirë se ka ba zoti, dhe me thanë që ash ma i mathë se zoti, por që këtë sebeb ash kuj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb mi zhgull flokt ash të haram i mathë. Suali 6, thot, musliman, thot, janë nda në shumë gjemate. Dikush, thot, se në këtë ndamin në shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtit kjo fjallë? Kjo fjallë është dushman me fjallë të zotit gjellëshanu në Koran, në hadithet pejgamberit, alayhi salatu wa salam. Kjo fjallë i vjen dushman këtu në kretë. Pse, Zotë i Gjellëshanu ka thënë Kur'an Karim, wa la takunu min al mushrikin, min al ladhina farraku dinahum, wa kanu shia, kullu hizbi bi ma ladejn thun. Qysh mundet i musliman me thënë, mush parduë, ummeti islamietit, ash mamie sa mu bashkuë. A bëhat kja, nuk bëhet asin shariat asin mend që është drejtën. Wala takunu min e mushrikin qafiran, janë ba shumë firka si kur që ka ba bejan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih, tafarraqat il jahud ala 71 firka وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كل حديث أبن تفسير آية تكالزوين آية سبارد قالان ولا تكونوا من المشركين. يهود ينبا شلتني فرقه شاورت ينبا شلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شلت تري لكني اشن اوذر دريت شلت دو ين اوذر شترمت. A kanë vetë që kam jesë sallallahu alaihi wasallam, aja firka që është në udhë drejt, si kënë mi marvesh që është në drejt aja, shka ka alamet i saj, që aja që edhë, si kur që kam edhë së vetën, edhe sahabet i mi. Atësh, nuk është musliman alim, yani, dhe pak me këllë fjallë të amën së mundë me thanë illa e që thëtë që këta gjemaat që janë shpurda që është mirë, është hajrë, kë nuk është alim për këta ajetet për këta hadithet. Por që këtë sebeb duhet daimen me marvesht u dhe në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka kënë në qëtë udhë të eqë, por me eqë në, që kur ej që ka eqë. Në Kur'an së gjithë gjëleshenu, wa anë hadha sirati mustaqimen, fëtë të biuhu, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال في غمير صلى الله عليه وسلم يحديث كورا كافنون كتا آيات قال مسي أكاشكرو نيفيز دريت انتوك او مروس كيفيال نيفيز دريت انتوك دريت الأجيات دريت الأجيات مثلا يكاشكرو دافيزة كورتا او كولا فيزة دريت الجيات هذا كاكنون كت آيات تو كان سياش تو إس مجيشتني تي دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كشتو يقابا تصوير صحابة شرياتني زوت جل شأنه دوت ما إيس دريت أميلان أوض تيان يمين يسار. مثلا قال هان هذا صراط الله تيكي أوضى زوتت تيبان آمر ما إيس انت تا يان أوضى الشيطان بر جس كروت ني أوض بيكسونة كان شيطان إثير كتاشت ينتو إيس أوض دريت كوفشكوني كل دوني ما يمريه كباشت أوضجات كل منو بش شكوني كتا أوضيان شكورتا هايدن كايا سات في يومين صلى الله عليه وسلم ما سيبسوني سكتايان شيطانا إيسني سيكورشكيني مار أوضني دريت ما إيس ساتيكيا يو مرين جنيتني إزوتي جلشانه. كو حديث مكت آيات بيكاتون آيات حديثة تي أبن بطل أدشيال تي أثوين ديسا جماعت سيكور أخوة مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفشيال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور تي كابا بيان كابا تفسير بيغميريون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب هذه السؤال؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شتات صد. أنشت موندن شيء كتشتات تدروبا تسير قبل من محمد عليه السلام حديث مبونو باشك أبو مبنيا. شيش بفه؟ është mëmkin të 78 fyrka që ka përmin Muhammed në hadith me punu bashk a mu bo bashk një këta fyrka që janë 72 këta kujtej në qofë që e kallan udhën e pegame s.a.s. نك مونن مو بشكو چنچي هاكو مباطيل نك بشكوهت كوريهر اشتو غبيمي ما شكوين فعلا كرشي غبيمي تشاش افرتيتا افرتيتا نك ديغن فعلا هاكي هاكو هرافشا شكرت يعني تا كيان اكون اوذن يبين دشمن ستر اوذش نوكش ممكن مبا مباشقوة ما ايث باشق ونتخذ جيسن اخوة المسلمين صوين نوكش ممكن صد مصير خالكن أما إيد سيكورتي ثونيو شكا ثونيو تشتواش شو ثون دي سابيتوني سيكن مارغش تاكن سيكننا لكن نكاش ممكن خالكن صد مش مي إيد سنكت أوض سكي أشت زر سبارت e dyta është udha gjatë, si kur që ka thënë në hadis për nga me s.a.s. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt është si kur që ka ba për nga me s.a.s. Ta suir, jani nuk është udha zotit, është udha e shejtanit. Por që këtë sebeb na e kene ba të gjyrybe këtë punë gati pas 30 vjetë jani. Nuk është mungkin më përfjekën e që dhe me e që kur që athan dhëtë e pejgamberi, e që dhe me e që kur që thonë ukhuan muslimin. Ukhuan muslimin e kanë davani tyne mi mledh halkun që kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është hanefije, a shafije, manikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sufije, selefije, kretë janë muslimana. Dhe banu aki banë kabul me ken rafizija, me ken me gjemajt e kuar muslimin. Pse? Thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Kja shua. Nuk është mungkin më kërfije kënë e që dhe me e që kur që afan zhote e pejgamberi, e që dhe me e që kur që thonë ukhuan muslimin. Ukhuan muslimin e kanë davani tyne mi mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është hanefija, shafija, malikija, hanefija, thonë kretja muslimana. Sufije, selefije, kretja muslimana. Dhe banu aki banë kabul me ken rafizija, yeah. Me ken me gjemajt e kuar muslimin. Pse? Thojnë që kretë thojnë la ilaha illallah. Kja shtu ashtë kretë thojnë la ilaha illallah. Lakin gjithë kush e banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsiri tjera. Por që këtë sebeb nuk ka gjaiz me ec bashkën. Duhet me ec në udhë drejt, e që edhe në udhë drejt, nuk mundet me ec në udhë shkurte që ka kaldu pejgamberi sallallem, edhe e që dhe me ec në të udhë shkurte, nuk mundet me ec ma ata që ec në udhë gjatë e drejt. Kështu është gjavabi një suarë. Pa thëtë se esoni të të gjithë këto thirën në Kur'an dhe Sunnet, po më intereson cilë është më të vërtetë në Kur'an dhe Sunnet, cilë gjemat është i shpëtuar. Kja është fjalë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemat jasë një hezëb që thëtë jam hezëb muslim, illa thëtë unë jam Kur'an dhe Sunnet. Lakin kja është fjalë, një fjallë që nuk e bëthen i zotë ja saj fjallë me punë, është fjallë shkan me erë. Ej që dëmi marvesht kush është në udhë drejtë, a është në Kur'an e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngoj gjithmonë sa të ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Alameti dytë, sa të kja është sunnet, kja është bidat. Ej që ka kësa dy alamete, që kjo që është u ecë në udhë drejtë. Amma ata që thonë në dona huqpin me kërën në musliman, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, arruin me ekran, gratë të tjune dalin zhblut të ila akhiri ta nuk flasin fjal drejta lakin fjalin fjal mi mashtru halkun mi san hajden i tëna se na fjena në Kur'anën sënnet Zoti ka tha në Kur'anën Karim ja ju edhina amenu lima të kuluna ma la të falun kebura maktan inda Allah أن تقولوا ما لا تفعلون. كي آيات سد ينب زوتي جل شانه وعز متي إسلامية تسد سثوني يو فيال ينك يا فيال دشمن تونس تويا يعني فنوني أكسين شفولني كوردوني مفول دريد دو ما إيت دريد أما فيالا دريد هنا اشترمت كانوا كالجاهد كتجمع تيسونا ينا كريت من قرآن السنة شكياش فيال ناسونا كتا مفال نقدين مفال في كرسي أشفال بيغمين صلى الله عليه وسلم لاني مسيرة سيرة كنتي أي سنكمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نكمونة مديد كيش كاكان في النبي صلى الله عليه وسلم كيش أفال كيش قارنوة كيش كابا هل كيش كابا عمرت كي كابا تربية قراتتية سميتتية أي كي نكمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نكمونة مأيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك السبب إخوان المسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ نكمون مثلا هوجيون آليميون أشفلاني سنكون عالم كريتيان ترية كريت كان يعني مثلا مباط رجال زوتت لكن نقدين مباط كل شيء زوتت جلسانه فنكان هوج ميمسو كيش قائد بيغمين صلى الله عليه وسلم هذا كيها مسيدة شو مسيدة ماضح ذتني كتيني مع أخوة المسلمين كتو ذا ساعتي المملكات كشاش هوج ايوان سي ميرنيو مسيدة في تيون نكان هوج تو كان سيان اشتغل جيت كوركا كان إيبا كريتتونا حسن البنا رحمه الله درجتش نهوج عالم كما مارغش بيتي هالكو شريات لكل شخص بيغمي صاصا نكان كالقراء الشفيات يثوينا ينا من قرآن عن سنة في نشاء ينتش يوسف قرداوي أشت علي ميون علي ميماضة يوسف قرداوي برنيرة أمور بس فيتني أشت علي من حديث فيتني أتصوين هو جيون أشت يوسف قرداوي يوسف القرداوي أشت عالم أزهرية نكش عالم سلفية يوسف قرداوي ما كانش كيش كان عالم نقيش تدريب في مكتب إسلامية مبعوثا تخريج مكزو حديثة تيلي صحيح تيلي مكش صحيح كتاب سيكابا تأليف يوسف القرضاوي أكابو أمن الحلال والحرام يؤديني كل كتاب ما كانش كيش كان أي عالم نكيش تبا يعني حاجت ملوب بي أتيسي كان با اتفاق وتمتا ميبا تخريج كتاب حلال حرامت كيخبا تعريف يوسف القرضاوي يوسف القرضاوي أشفقيه أزهري نكاش عالم سلفي بلتك السبب كالزن دي صاهير فيال تيبان مخالفات شريات تكريت ست مكنوة موسيقى مبان زيث الشاء أسكا جناح أسكا ابن تقليد ابن حزم الأندلسي سأين كبا حديث انتقى أرض البخاري كبا تضيف كامار يوسف الخرضاوي كت حديث سي أش ضعيف كفان أش حلال مكنوة موسيقى مبادزن زیر شاه اون ادی باش میدین چه کنا کن باش کن مجلس الآلة الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر بيت شم يعني هنا بشهوة كنا فولة كنا بسهوة شم فهذا كتابتوني كم كنوة نشوف سيصون كو عشت عالم كنو كشت عالمي دنياس عشت عالمي أخوة مسلمين عشت فرقته كنت سبب دوت ميبا ملاحظت كنت مسيرة شكرتش مثلا يوسف قرضاوي عش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبان كش اعتماد انت إلا شاتتيا هزبتية هزب إسلامية تسكا مسلمان تكريت دول مكان يفيال كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج تي أمر دين أذا إلمن تي تي كنمار أتا سبارت سيقول أبو حنيفة مالكي سافيرا يعني يوسف القرضاوي نكشكسو تي ترجعون تشدون می بیتیرو تش کجیت شکاکی تش می سوال صباحت رقامی نام با دین دیرن دیت سوال های پسات چی ویتات می انترسان نسه کام انسی دیشتا پر جماعتی نه ولاز مسلمان پو دو مجید ولاز مسلمان چی کام فیلو شکا کام من هجن اتین رمتول نه فونر لازم تيان مسلمان حقيقة ني سورة كورت في القرآن الكريم ست والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارت يهزين مسلمان أكا برج ممار ذشت إسلامي لتي ممار ذشت مير شد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا شدوهة مفال شدوهة ممار أبدس شدوهة منينوة كليت أركان إيمانة إسلامي دوهة ممار ذشت مير نكمورا غشكتا توبا توبا يسممار مسلماني نمذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية سيتر ست يم مالكية اتريتي ست يم شافية إقاتل فات يام حنبرية كنقاش إسلام تمام أشت نقصان أي شيء ممار بس إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في السنة تقتل مذهبة جيست فين مذهب ك صواب هذا قايا ممش جيست فين مذهب أي شيء ممار بس إسلام مير أمر سيد صواب سيأش انكريت مذهبة ألم قبيم سيأش انكريت مذهبة سيأش ممكن كميبا طبيعين وكاش ممكن كميبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا مكان طليبة تي أبيت عليم أرسوها البيتية مسي تمار رش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوهت مبنوه مشكاكاكنوه شكاكا مرغش دوهت مبنوه متى يغش ممسوه فابون مثلا صوت الزوت جل شانه وفات وأقيم الصلاة وآت الزكاة e ka marrë vesh që është më falë, si kur që ka dhe Koran e Sunnet, laki nuk falët. Ska fajde për këti mësim. Ashtë zëngin, e ka marrë vesh që Zotë i Gjeleshen më fëtë, wa atu zëka, nuk e nefëzë të jatën. Kë nuk është mësini mirë. Qëkatë të mësën, muslimani duhet më kënu me ta. Kur të marrin vesh islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe funen me qëka ka marrë vesh, jen u dhe mësasaj u dhe kamin mësu halkun. Qëka është marrë vesh për surët e nësër, që e kalëzohë së parit, inna l'insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë vesh që është iman. Wa amilu s'salihat, duhet me punu, me që ka mësuhu, kalëzume, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr, kja është fjala, që e lidhë muslimanin, me muslimant, që janë vlazin ti, në islamijet. E ka barë që muslimant që është mësue, edhe banë punë me që ka mësue, me banë të wasi me muslimant bilhak. Që dhe me thamë bilhak? Jani, inafi nësihat që i qoqit, që me edhe në udhë drejt që është hak, edhe me banë sabër, që kanë me eqin që vëtu dhe drejt, që nuk është këllaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që da me lirë redin me shoqë të tije që do me eqin kur që ka ba amër Zotë i Gjilëshanu a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që këtë surët duhet mishtin më mirë që në që i ka mrejë që ta kawaida, që ta usul, që الذين آمنوا دوت بمارواش خاش إيماني وعملوا الصالحات دوت مفنوش كماروش مثلا مسمدان هالكن انضللت بان شدون شدون شدونيا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني كالزول هالكن شي شوشت كي يكن باش مئيسن مثلا يصون شي شوشت كينما با صبر Se nuk është kallajnë me eqin u dhe drejt, si në ka ba e mërëzotin Gjilëshenu. Kështu është? Në gjë, gjëvapë shumë është i mirë, por e ka kazin që që vetë që të ikhojnë në muslimin. Jani, sot, me të regu dishka ati që vetë për ikhojnë në muslimin. Jani, si ka fillu, si ka bëjnë, si punojnë, tek punojnë, se e kanë sahih, se e kanë sahih. Akua muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam, mu mledhë në islamjet, lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ashë islami si kur që ka thanë Abu Hanifja, ashë islami si kur që ka thanë Maliki, ashë islami si kur që ka thanë Shafija, që kur ka thënë hëmbëria, nuk i kalzohën halkën. E thirin në islam, qëka është islami? Valla, gjithë kështë për josh, që e që ka kalmësua. Në Surije ka një misal të bukur. Thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është jahil, lakin ka hararet islamijet në zamër. Tu esin u a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, sonë ju thikën, ka pas thikën këtu në gjaftije, ka marrë për të shëtësi këtu të qafja, i ka thanë këtë muslimani ati jahudit, ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلما إثات يهودية يسفت ميتي تيتش أي توتت دريرت Ja, në falë, që me ba, se të vëllaj nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i vretë në ta. Qështu të shë kretë gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. E thonë islama, islama, islam. Shumisa tyne nuk kalzojnë që është islami. Bëllë a keni mi marrë vështë që nuk e kanë marrë vështë harar dheri që tashë që me thirë pejgamberin me thani ja Rasulullah shafa ke nuk e gjajtë, ke ashtë haram, duhet me lypë për Zotit, ja pejgamberi sallam, ja se më ba nëzër pejgamberit, vorit pejgamberit, vorit Abu Hanifës, vorit Abdulkadir Gjelani, të që janë aulia, me ba bje, me besuë, ata që ba bje, me aulia, kreta e në shirtijat, këta harap të i bajnë këta sene, që nuk janë pe imanit, fa ata që nuk janë harap, kanë me kanë në dalaret ma shumë se këta që janë harap. Këta meseda, u kuan muslimin e qeter, gjumat, tabliq, hëgjëm të tahrin, nuk i kalzojnë heqë, illa në halkun zalalat. Por që këtë sabab në thona, mas eshni më këta gjemaat, illa më amen. Ju jeni musliman, dhe na jena musliman. Lakin, na kena qërës, me na kalzuë qysh ka e që pejgamberi sallam, qysh ka pasi etikadin, ashtu na kena qërës me e qërën, nuk marrë një gjohë. Se e kua muslimin kanë qefin tërsh me hinë barlaman edhe me thanë në duhëna hukumet islamijet edhe shumë disa vjetë i qojnën edhe së mundë me ba në gjema. Pse? Pse nuk e kanë ba thoni ju poplin nuk e kanë ba poplin musliman. Bismillah. Ai musliman që nuk ka mësu dinin e tije, shparit. A dyta përhona ka mësu, lakin nuk ka mësu me përnua. Kur të bëhet hukumeti islamijetit, kanë më bëhet dëshman me hukumetin islamijetit, këta musliman, pëse nuk e në bëhet tërbije në islam. Unë kam tha njerën, Hëgjëbë Tahrir me një sebeb që nuk e din në halë këqysh e kanë bëha hukumetin islamijet dhe me qitë karar islami e banë haram me qil hane a thoni hane kanë mara ha? Nuk e ban i taat u gjumitin, pëse? Pëse të une du me jetua. Une të shë 20 vjetë që këtë rizku jenë për të ti vjenë. E që jam shumë me ba muraba, riba, mahar, haram. E që qika, gruja, nuk jam shumë më mleje. Nuk ashtë këllaj me betua u gjumitit, islamijetit. Duhet në kenë muslimani, musliman, që me eqë hukumeti Medini Islametit kallaj. Kështu nuk bajnë ëkhuan muslimin e Hëzbët Harir, selefijin, kështu a bajnë tatbik islamin për mi vetën i tije, më thëna i vjen një zaman që mundën kur do me qitë të mret, mreti me eqë që kur që ka ba emër shëriati, ata thonë alhamdulillah, që ka arë shumët që i banë hyqim, që kur që i do në na. Amma ata që nuk e mësu me esë me punë, nuk e banë kabullë këtë mretin që esë, që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A mërë dhe gjavapi? Po. A, këtër ja. To është suali dhejtë, po sot gjithashtu dëshyre të di për gjematit të blikë. Vetëm se këtu kësha dashtë të teki, se kam dëgju, në kaset në cilën fletë Ebu Bekër Gjizairi dhe shumë fjallë të mira fletë për këtë gjemat. Po thot, po të me gjithë për gjematit e blik, dhe të kamin kaset, shrit, se bëgë gjithë i ka lavdu shumë. Banu aki ka, i ka lavdu. A kënë unë kujtaj, që i lavdimi e Abubakër Gjezajri, këta gjematit të blik, një anë. Jad gjithë të cilin alë. Jani, mesëllën, u edhe unë e thëmë, si ta që i kena pa, janë e drejtë. Jani, kanë që i eqë me eqën shërja. Këta nuk janë sikur e kuar muslimin edhe hëgjëve të harirë. Ta janë mamë njësë ata, karshi që i punohen me islamjetin që i kanë marrë dhe shtë punohen. Janë i mesëren rralë për tyne që i rrunë mjekërën, rralë për tyne që i vesh teshat e qafirëve, rralë për tyne që i nuk falin gjamië. Kja, janë, kja shoh është të mamë, janë. Kujtaj që Ebu Bakr Gjezairi për që ta mesele i ka livdua këta. Lakin kujtaj që Tur'an nuk mundet më than Ebu Bakr Gjezairi që i gjemaët të blik ka gjemaë e kan akidetin që kur që i sërëfijin. Sërëfijin në dunja kutë shkash nuk mund është me thanë që këta ka një akidet dushmana tyne. Nuk ka kështu. Në Sërëfijin ka në akidet një pëse që në që këthojen në Kur'anën sënmet nuk ka dhe Kur'ana, nuk ka dhe sënmeta. Lakin gjemaat të bliv nuk janë kështu. Pëse? Gjemaat të bliv Milan qëtë livdim që une i livdoha ata me qëtë, Milan këtë në anë. Gjemaat të blikë ka për tyne që janë Hanefije, ka për tyne që janë Shafije, Banaki ka për tyne që janë Malikije edhe Hanverije. Qashtu që janë mësua, qashtu bajnë. Nuk ka një fisir. Nuk e më lehën karshi Koranit të sunetit pegamerit që kur janë selefijin. Nuk thojnë me thërën Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, janë i zoti ashtë nëltë që kur që janë thënë bilemat të barit sahabët të tabiin i dhe akhiri, thojnë Allahu ala. Nuk e besojnë ahadithet të pegamerit s.a.s. يسد مثلا ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا فوين الله أعلم شقاء مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمون مثلا أبو بكر الجزائري في جماعة التبليغ ينسكون في أقاء أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمون مثلا لكن يقال يبدو نيئان që kur që i kaldoha vetën, shybës ka që këtën këtë anë, janë mami se gjemaat tjerë, lakin nuk janë udhë tonë. Qështu duhet një marrëveshë mësjenit. Po bja dhe këtër i kifëtëheja, po alhamdulillahi rabbil alamin. Për boja, për flokë, për qika edhe për burë, shtar janë shukme? Shkurt. Kur që më thu që për boj, bjani elhinna, الهناء الصبغ دلمي كي ما كسان كي دل فو فورا ماري جميل كار حراري كوتنا يعني كيميريات فاهم كهناء وبرش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تبازو شب بوي نايسون بوي كساي لكن هراب شنو كيثون كشاي خضاب ميكرا kur du me i ban une me qëtë boj që pëthusit boj une nuk tham dhehen të lehjeti lakin tham khadab të lehjeti këmur është ti tesh edhe kur du me i boj kryetin nuk tham vetën dhehen të shari wa inëma صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشؤون دمارش بيتير اكي مقصد مسؤال تم كي اعج جائز هنا بصد تشتيار هراف كفر ممارش سيكور تي اتي تيين تريه نكيني بان فلاك سيكور هنا فلوك تي ميان بان باردة A është jajtë për ty, mi ba sëdhët shqypë që pasu që mi ba me bojë, vëllëu që është bojë ahin na, a ke mëksat që ta bojë që ka ndalë të treja, që ka ke mëksat? A bojë që ndalë të treja? Ka ndalë treja, ma, umër është. A ke mëksat që ti, jësë ej, jësë ky, mi ba flokët me qitë boj që ka dalë tesh? Po. Kësëm, njësë qina boj që e keni pa e ka dalë në këtë zëman, është gjaiz për muë, nuk është gjaiz për juë. është gjaiz për plakën teme, nuk është gjaiz për grunë tamë. Gruja jeme është plak, sikur une. Gruja ju të nuk është plak, është reje sikur tije. Madam, flokët, hala, nuk jenë zbardhuë, nuk është gjaiz me ba me hinna, jëse me ba me këta buhe që kanë dalë tesh. A mërëvesh? Kësohëm e thamë që, une, mësi jenë plak, është bardhu mjekra jeme, është gjaiz mi ba këta bojët kërjet, illa që fa është bojë e ziz. Illa ziz. Pse, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë dy hadithe. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka qilë meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqje babaj Hazreti Ebu Bekri Sëndik, ka ken aty. E ka prue gjali ti, babën ti, të pejgamberi sallallahu sallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekrit, të barë sikur katuni, sikur... Dora. Ja, kutun. Si thonë? Leshin. Ja, nuk është leshin. Pamuk. Shikur pamuki. I barë. E ka fa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mekrën i babës Ebu Bekir. E të barë shikur pamuki. I ka than. Gajru hadhe shajb. Wa gjennibuhu së sawad. Nërojën i këtë bardhim që e ka në mekrë. Lakin, lagonu për dzezës. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, që i gëmën s.a.s. Jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihune bis sawadi, ka hawasili tajri, la jërihuna raihët al-gjenna. Plum. Së në një plum, jo. Sa vjetë nuk e kam folë këtë fjallë. Plum. Plum, disa pluma ka një këtu dhjelë që këtu. Këtë për jam e nësa sëllëm, ka më arën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojt dhjelë floka e tyne, mjekrasi e së krytin, të havaselit tëjrë, janë një dhejë, si kur këtë visi e ka këtë plomi, nuk e marin erën e gjennetit, janë dhe me tha nuk i në gjennet, janë është një haram i fort shumë. Shkurt të boje që kanë dalë, kretë është gjajsh me i bojë, në kanë, kanës, thoni kanë ju? Në kanë të kanës, illa që ja boje që të ne boje zezë, kë është hamë. Lakin për kë? Për plakë. Për që ati që ka fidu flokës mu banë gjëbarë, amma që ata që janë tri, si kur që i bajnë sët disa grahe, e këri mi emin baruke, baruke, ata që janë disa kapuqa, me flokë, me flokë, sët me flokë zeda, nesë mas nesit me flokë, si kur flokë të tyje, si kur, që me thanë zahëb, altun, altun, sikur altoni, her disa këtu, djezet, bardhen, disa, kja është haram, që të vjerë dhe khalqillah, edhe nuk është sabuk, nuk është ba plak, është areje, lakin për gjithë ditë dhe më kalgju një boj të reje, kja nuk është gjajzë. Shkurt një fjalë, me nëru bojën i barës, kja ba plak, me e i boj është gjaiz, illa bojën i ziz. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Shekhla, më këbër mejna vë dëkhoja, bëtti a'raf vada l'izdal, shekhla. Vada eqë? L'izdal. Suali një mëgjët. Sotë, shtatët Albani për Libin, hajatë të sahaba, dhe për muallifin shkrimtarin e këtij libri, a ka pa edhe qenë prej ulemave të selefusari, yani a ka pas menhec të selefusari, apo jo? Nuk ka pas, edhe nuk është alim që edhin qili rivajet është sahih, qili rivajet nuk është sahih. Lakin kam leje që këtu e aty, shka i ka arë për para synit tije e ka shkruhe. Për që këtë sëbëm kara në që të pëtije, sene që nuk janë sahiha. Këtër një anë. Tëtë, më interesëm se në qërin vend në botë mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Dhe me ditë ku ka ilmi sahih edhe ku jetoj muslimat me këtë ilmi sahih? Satë ilmi sahih, shumë pak është në gjinja kretë. Lakin, mëmleqeti Saudija është ma mjësë që mëmleqeti të qërë. Atë që e ka disa ulema që e ka në ilmin sahih, që e ka në marë për Kur'anit e për hadithi për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që të rënjanë që ka ke... Kështë të thonë në përëm Saudi që është ilmin sahih e për fatë ka... E që ashtu, ma te më s'ka. Përvejt, a ka në Bosnë e Gjihad? Përvejt, a është lufta që përvejt në Bosnë e Gjihad, apo jo? Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i banë dushmani hujum, atëherën e ka në bërqë kërejt musliman që janë atë mëmleqet me ba luft, me dushmanin satë mumen kret hëtë grat duhet me ba luft por me fështu vedin që mas mu ba asir me ra ndor dushmanit nëse me dhe me tha një fjal që kë jihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisme, جهاد دفاعي جهاد هجومي مبا هجوم فرمي دشمن فرمي با إسلامية أتمنى شك نهيم إسلامي أمشي هاكن دين إسلامية انجرات نمدين شريات فول نيسهات مبور كورسات بور السلام عليكم نكختن سلام ف نكت جائز ففي نيسهات طفلت مموه ف سنفك يا بنو كيشم كتاقرات فافيسن فرديسا مسيرة شمير باين فافيسن كلشي بورت نكتب سوهن فكور شوفي مي قروه طبيت فانا الحمد لله كي طبيت فمسوهت لكن سنكمسوه كي اكبرش ميكفي جوابني سلامت كور اصابتا انفر جوابت السلام عليكم نكتت وعليكم السلام سا اشمار نكت جائز تيجي ساعات طفول مموت هذا كيف يال بالجبلة هنا طيب كيف الجهاد؟ كيف تقول جهاد أفت؟ أدوك اسمه جهاد دفاع جهاد هجوم كور دمبان دفاع هجوم كتو دوهت مبا استعداد كي مومت كي جماعة مسلما كي دول دمبا هجوم فرمي قاورد فرمي سيت دوت مبا استعداد ديري ستموشت مانيا امريتت كي مونت مبا هجوم امي موت دشمانين كور نكابان كت استعداد نكاش جائز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نوبيان كتفصيل نكثوهت ولو تسكي بوشك أثني بوشك ولو تسكي بوشك دور مبا لوف من دشمانين كي نشكب كي نغور شكت مونش مبا لوف متى سيكوش واجبيات نقدوهت مفريتن فمفريت بناكي أيضا هجوم بان يعني مسلمان كريت كل شيء بابا تفشن بوسنا دو مثاني مسيرة سيتر فاتسيف كور ديسا مسلمان باين جهاد دفاع اكان كيت مسلمانة واجب ميني موك تي جماعة مسلماني سي دشماني كباه يوم توقتونة اكان واجب لكن كور باهت كور مونت مسلمانت مينيمو أتوني تي كنبان دشمانت هجوم توقتوني كور تيين تي كل شي كافان پیغمه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا استكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كور تيين مسلمان تشتو أبوين أتواجب مينيموه هذا كورتين مريتة مسلمانة نقيان دور دشمانة تش مع الأسف سوء انهارات شنا نقمون مريتة مسلمانة ميبان دفاع مسلمانة إلا كورت مارن إيزن في دشمانة فلتكت سبب تش إشاس فلسطينية تيانكتو باين لوف مغور تو كان تي دولة إسلامية تيان أخوة تينا نكني موين تسا تنتي نكان سمثان شب أهرار نكان تلير يان تليرن نكوز إلير تشتو پرسید سوید تش بوسنیا یعنی اکا این مسئله شم keqe se kret dëvletët islamitit e kallan vetën. Që këtë fjallë unë e paka qeshë me kallëzua që nuk është gjahit me ilan muslimant me ba luft veç me dushmanin, kret muslimant në kanë bërsh minimua, lakin këta që do minimua nuk janë yani të lirë, janë të lirë me dushmanët, ma alasof. Kjetër jo? Me shku vetë dikush, të muslimanve që janë të ne, që s'ka luft, apo muslimanve që janë të arabëve vetë me shku? Nuk thëmë vetë me shku kushtin që ata që do me shku e duhet me kujtue që i shkoj me një muë, me pështu atë kaum aje së shavë për dëshmanët. Lakin një, dë, tre, një qëtë, dë qëtë, një mi, dë mi, do në ba luft me push, ata bajnë luft me tajara, me dëbabë, gjitha. Por që këtë sëbëb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad. Një ka një, nuk a kanë bërsh me shku. Kë është wajibi i hëqumati muslimat që janë. Kur më hëqumatet që e kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm një, dë, tre, një, që një minjës mundën më bëgjë anë. Kujtej, kur qëtë mësire që shtu, nuk a kanë bërsh minimua. Hëqumete kanë bërsh, Hukumetin ata kanë me falë gjithohen pe Zotit Gjellëshanëm ditë kiametit. Ikhvatel iman, të temë të kelam për sërrit e të tëri? Kjetër jo. Ha, gjo, të ne në Kosovë është një qopë nën sërbit. E të dhe në Shqiptare. Ato kanë deshtë më bojë gjumhërija. Një për sërët...